Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. You can see that demon as he rests in his towers on high, making us run after his pennies most of our lives. And there ain't nothing we can do now, 'cause we all got to survive. Sitting down here riding from deep inside, I'm singing dream, just dream. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 19 ο Νοέμβριος, τέλος εβδομάδας, ακόμα μιας κρίσιμης εβδομάδας, έτσι πλούσιας, μεγάλης και χορταστικής, που έρχεται μετά ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο και μετά άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες και βγαίνουμε από το τούνελ. Θυμάστε από πότε ακούμε αυτό, από το 15. Η εβδομάδα που πέρασε, έτσι μου δίνει μια αίσθηση, μια αφορμή να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Έχω και πολλά μηνύματα, θα προσπαθήσω σήμερα να μην αδικήσω πολλούς που τα αφήνω κάπου στην άκρη, γιατί δεν χωράνε όλα σε μία ώρα, και να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα. Και από τα μηνύματά σας γίνεται ανασκόπηση της εβδομάδας, γιατί πηγαίνεις λίγο προς τα πίσω. Θυμηθείτε λίγο. Ξεκινήσαμε με Μητσοτάκη Λαδέμπορα από Λάδι Αρχαίας Ολυμπίας, που θα το πουλήσουμε χρυσάφι στους κουτόφραγκους. Πήγαμε σε κινητοποιήσεις στο θέμα των καταστηματαρχών που είχαν μεγάλη συμμετοχή, δεν το είπα τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στην περιφέρεια και όχι τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως σε επαρχιακές πόλεις, και κάτι σημαίνει αυτό ίσως. Μετά την Τετάρτη είχαμε Πολυτεχνείο, καλά Σώτη Τριανταφύλου και όλο αυτό που, εντάξει, το συζητήσαμε πολύ, νομίζω το εξαντλήσαμε. Στο Πολυτεχνείο μας προέκυψε και το ζήτημα με τον Νίκο Μανιό και με το ποιος καταθέτει και το ποιος δεν καταθέτει στεφάνι, και αυτό είναι μια αφορμή για να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε, και δόξα τω Θεώ και στα μηνύματά σας έχουμε χθες, είχα δουλειά πολύ να σας απαντώ και σε κάποιους με πολύ προσωπικό τόνο. Το χαίρομαι, ωραίο είναι να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε, δεν είναι κακό. Και έχει και αυτό μια συνέχεια. Και βεβαίως εχθές είχες και ένα διάγγελμα, έτσι για να κλείσει ωραία η εβδομάδα, Πέμπτη βράδυ, να συζητάς την Παρασκευή το διάγγελμα. Καινούργια μέτρα για τους ανεμβολίαστους, lockdown ανεμβολίαστων είναι ο κωδικός τίτλος που προέκυψε από το συγκεκριμένο διάγγελμα. Οπότε βάλτε όλα αυτά σε μια σούμα, να δεις πως πέρασε η εβδομάδα, να δεις και τα σχόλια τα δικά σας, που σε πολλά ζητήματα βάζουν διαφορετικές διαστάσεις από αυτά που λέω εγώ, και το χαίρομαι, και σε πολλά σημεία ανοίγουν και ένα διάλογο μεταξύ σας, έστω και αν δεν έχετε, και χαίρομαι να κάνω τον σύνδεσμο και σε αυτό. Οπότε αυτό είναι περίπου κάτι σαν προγραμματικές δηλώσεις για το τι θα ακούσετε στις σημερινές πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site που ακούτε την εκπομπή και μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα για ό,τι συζητάμε εδώ. Για πάμε λοιπόν, ξεκινώντας από το διάγγελμα το χθεσινό, το 11ο στη σειρά μέσα στην πανδημία διάγγελμα του Πρωθυπουργού, και με το ίδιο κολλημένη βελόνα εκεί στο ίδιο αφήγημα περί πανδημίας ανεμβολίαστων, τουλάχιστον στα τελευταία 2-3 διαγγέλματα αυτό είναι το βασικό μότο, ότι για όλα φταίνε οι ανεμβολίαστοι. Καθίστε μισό λεπτό να εξηγηθούμε μεταξύ μας. Φταίνε. Εγώ δεν διστάζω να παραδεχτώ ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κομμάτι ευθύνης. Κάνουν λάθος με τη στάση τους αυτή, και δυστυχώς ταλαιπωρούν και τους υπόλοιπους. Φτάνει αυτό εσύ όταν είσαι πρωθυπουργός, δηλαδή αυτό είναι μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε εγώ και εσείς. Όταν είσαι πρωθυπουργός Το να μου επικαλείσαι συνέχεια τον ψεκασμένο, τον ανεμβολίαστο, τον φοβικό, τον, πέστε ό,τι θέλετε, ή τον δικαιολογημένα ενδεχομένως ανήσυχο για τα των εμβολίων, γιατί ακόμα δεν έχει πιστεί. Να βάλω όλες τις κατηγορίες. Δεν έχουν όλες αρνητικό πρόσημο. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Η κουβέντα αυτή είναι καλή να την κάνουμε μεταξύ μας. Γιατί αυτό την κάνουμε χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές την έχουμε κάνει. Όταν είσαι πρωθυπουργός, μήπως είναι λίγο φτηνό, να το πω έτσι, αυτή νομίζω είναι η καλύτερη λέξη. Μήπως είναι λίγο φτηνό να μου επικαλεί σε συνέχεια τους ανεμβολία. Εμβολίασέ τους, κάνε κάτι. Κάνε κάτι, βρες τρόπο. Πείσε τους, γιατί δεν τους έχεις πείσει. Δεν γίνεται να μου βγαίνεις και να μου επικαλείσαι ότι είσαι από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, μου συγκρίνεσαι με την Πορτογαλία, που πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν συγκρίνεσαι με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, να δούμε τι ποσοστά έχεις, σε τι ποσοστό έχεις πείσει αυτόν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Και βγαίνει και ο Άδωνης σαν γύφτικο σκερπάνι και καμαρώνει ότι είμαστε Βαλκάνια και τι να κάνουμε στα Βαλκάνια, αν συγκριθείτε λέει με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων που είμαστε και εμείς Βαλκάνια, είμαστε καλύτερα. Εσείς παιδί μου δεν λέγατε στη δική σας την παράταξη δεν είναι πάλι να τη μνήμη, είδες. Στη δική σου την παράταξη δεν είναι που ήταν ένας εθνάρχης που έλεγε ανήκομενη στη Δύση. Και έχουν περάσει να πάρει ευχή και 50 χρόνια από τότε που τα είπε αυτά. Και ακόμα δεν ανήκομενη στη Δύση, ακόμα Βαλκάνια είμαστε. Είμαστε όπου μας συμφέρει Βαλκάνια εντωμεταξύ, όπου μας συμφέρει. Τώρα με τα εμβόλια κλπ. Γιατί σε όλα τα άλλα μου θέλεις να μου το παίζεις από την άλλη μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τις δικές μου τις φλιαρίες, να πάω να σας πω τα μέτρα. Θα τα έχετε ακούσει, ελπίζω να μην πέφτετε από τα σύννεφα, μην τα ακούτε από μένα πρώτη φορά από χθες. Αλλά αν είστε ανεμβολίαστος, δεν θα μπορείτε να μπείτε σε χώρο εστίασης, κλειστό. Και καλά, μέχρι τώρα κάπως ο καιρός μας κάνει τα χατήρια, σε λίγο χειμωνιάζει. Δεν θα μπορείτε να μπείτε σε θέατρο και σινεμά. Μισό λεπτό, ελπίζω να το έχετε καταλάβει καλά. Δεν είναι ότι θα μπείτε κάνοντας rapid test ή θα μπείτε με το self-test ή θα κάνουμε αυτό. Ή θα έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμού ή θα έχεις πιστοποιητικό ότι έχεις νοσήσει. Τέλος. Αν δεν έχεις αυτά τα δύο, δεν θα μπεις. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα. Χώροι εστίασης κλειστοί. Θέατρο, σινεμά, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια, γυμναστήρια, γήπεδα. Είμαστε σαφείς. Αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται, μάλλον από αυτούς τους χώρους αποκλείονται εντελώς, χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν τεστ ή να κάνουν κάτι άλλο. Ή θα πας να εμβολιαστείς ή θα πας να αρρωστήσεις με κορονοϊό και όταν γίνεις καλά τα ξαναλέμε και τότε θα έρθεις να μπεις μέσα στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στο μουσείο, στο συνέδριο ή στο τάδε, μην τα ξαναλέω από την αρχή. Υπάρχει προηγούμενη κατηγορία που μπορείς να μπεις αν και ανεμβολίαστος με την επίδειξη rapid test, αρνητικό PCR rapid test, όχι το self test, και αυτό είναι εννοείται τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά τις υπεραστικές μετακινήσεις. Στα εισαστικές μετακινήσεις άστα, είναι πιο χαμηλά ακόμα οι απαιτήσεις. Η εκπαίδευση, οι χώροι εργασίας, οι χώροι λατρείας, το λιανεμπόριο, το κομμωτήριο και οι ανοιχτοί χώροι εστίασης. Στο χώρο λατρείας έχω να σας πω πολλά όπως καταλαβαίνετε. Και χωρίς έλεγχο, αλλά μόνο με τη μάσκα σας, μπαίνετε σε αγορές τροφίμων, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία κλπ. Φαρμακεία και μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί που είναι το πατής με πατώσε που λέγανε και στο χωριό μου. Και δεν χρειάζεται ακόμα, δεν έχουμε κανένα μέτρο εκεί, δεν κολλάει παιδί μου στο μετρό, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Λύνουνε και αυτό το θέμα με τα παιδιά που σας είπα, εμείς που έχουμε την ατυχία να κάναμε παιδιά σε αυτή τη χώρα. Αφού πέρασαν πόσο, 15-20 μέρες, το λύνουνε. Έχει ένα αστερίσκο στο πινακάκι που λέει ότι στους ανοιχτούς χώρους εστίασης και σε όλα αυτά που δεν επιτρέπονται οι ανεμβολίαστοι, τα παιδιά από 4 μέχρι 17 ετών, που σε μεγάλο βαθμό είναι ανεμβολίαστα, μέχρι 12 δεν έχει έτσι κι αλλιώς, δεν προβλέπεται, θα επιτρέπεται είσοδος με επίδειξη self-test. Οπότε εκεί πέφτει το κριτήριο και άρα κάνεις, θα πρέπει να βγεις, πρέπει να είναι 24 ωρών το self-test. Προφανώς, να έχετε το νου σας, δεν κάνει αυτό του σχολείου ακόμα. Ενώ είχε πει, θυμάστε, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεωργαντάς, αν θυμάμαι καλά, ο είναι αρμόδιος απλούστευσης διαδικασιών υπουργός, ότι θα λυθεί το θέμα και με την κάρτα τη σχολική θα μπορείς να κινηθείς και το Σαββατοκύριακο με το παιδί. Να έχετε το νου σας, έρχεται Σαββατοκύριακο. Άμα πάτε την Κυριακή ή το Σάββατο κάπου να φάτε και σε εξωτερικό χώρο ακόμα, το παιδί θα πρέπει το πρωί να έχει κάνει self-test, να είναι 24 ωρών ή χθες το βράδυ, για να μπορέσετε να κάτσετε. Μην την πατήσετε, και εγώ την πάτησα και κάναμε εκεί διάφορα έτσι περίεργα, τραγγελαφικά. Και σε όλα τα άλλα, θέατρα, σινεμά κλπ, θα πρέπει για να πάτε να μπείτε να έχει κάνει το παιδί self-test. Και ερχόμαστε στο αγαπημένο μου θέμα, εκκλησία, βοήθειά μας, μεγάλη χάρη. Των Αγίων και όλων των εκεί, των, τέλος πάντων, χώροι λατρείας. Έλα εδώ βρε αδερφέ, δηλαδή τώρα με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή καταρχάς πρέπει να πω ένα μπράβο. Όχι, εγώ θα το πω το μπράβο. Καθυστερημένα, τα λέγαμε, φωνάζαμε, γίναμε κακοί. Γίναμε και ασεβείς για κάποιους, που πας να τα βάλεις με την εκκλησία, και αμάν που έχεις αποθυμένα με την εκκλησία. Έχω ψέματα, εγώ δεν θα σας πω, γιατί βλέπω, όχι με το ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους στην εκκλησία ή με το Θεό, πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, εντάξει, αλλά έχω αποθυμένο με τον τρόπο που αντιμετωπίζει η πολιτεία την εκκλησία χαριστικά, ιδιαιτέρως δε όταν στα θέματα της υγείας μέσα στην εκκλησία υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι συχνάζουν, να το πω έτσι, κυρίως εκεί η ανεμβολία, γιατί αν είσαι ανεμβολίαστος εκ πεπιθήσεως, είσαι μάλλον και πιο κοντά στα χριστιανικά δεδομένα, στα εκκλησιαστικά μάλλον δεδομένα. Για να το πω κομψά, βλέπετε ότι είμαι προσεκτικός, δεν θα πω τίποτα για κουτάλια και τέτοια σήμερα. Πήρε την απόφαση ο άνθρωπος αυτός και λέει ότι από τη Δευτέρα που μας έρχεται γλιτώνει η κυριακάτικη λειτουργία η μεθαυριανή, από Δευτέρα, σαν τις δίαιτες. Από Δευτέρα λοιπόν και στις εκκλησίες, για να μπείτε μέσα, οι εκκλησίες είναι στο δεύτερο, στη δεύτερη στήλη που σας διαβάζω. Έχω μπροστά μου το πινακάκι αυτό, ψάξτε να το δείτε. Στη δεύτερη στήλη που από πάνω γράφει με μάσκα και έλεγχο COVID Pass, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν PCR, rapid test, αρνητικό να δείξουν για να μπουν μέσα στην εκκλησία. Είναι ακριβώς το αντίθετο πράγμα από αυτό που μας είπε πριν από 15 μέρες, όταν ανακοινώθηκε ότι θα πάρθουν τα μέτρα για υποχρεωτικό PCR test σε όλους τους υπόλοιπους χώρους, εκτός από τις εκκλησίες και εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, που παραμένει εκεί η εξαίρεση, και τα μέσα μεταφοράς εννοείται. Και φώναζαν τότε οι καταστηματάρχες, όταν ξεκίνησε, θυμάστε, ξεκινούσαμε από τις 2 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν την προπροηγούμενη Δευτέρα. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω, όχι, ήταν από τις 8 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Προσπαθώ να καταλάβω πώς έφτασε ένας άνθρωπος, ο οποίος βγήκε μάλιστα και σε συνέντευξη, το θυμάστε, στο Μέγκα. Βγήκε σε συνέντευξη και είπε, στην εκκλησία δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει το προσωπικό, ξέρω εγώ, να ελέγχει. Και σήμερα περάσαν 15 μέρες και λέει παίρνει το μέτρο που δεν μπορούσε να εφαρμόσει πριν από 15 μέρες. Τι να καταλάβω εγώ τώρα? Εντωμεταξύ τον έχει αδειάσει και η Εκκλησία, όπως ίσως θυμάστε, η Ιερά Σύνοδος τουλάχιστον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Κρήτη ακούει τι γίνεται, μέχρι να βγάλουν Αρχιεπίσκοπο θα είμαστε στο ρελαντί. Κλείνω παρένθεση. Η Εκκλησία της Ελλάδος τουλάχιστον τον άδειασε και είπε εμείς συστήνουμε να γίνεται rapid test στους ανεμβολίαστους, να έχουν κάνει rapid test πριν έρθουν στην Εκκλησία. Και έφαγε μια τάπα μεγάλη, πώς να σας το πω τώρα. Και τώρα μάλιστα στο διάγγελμα εχθές επικαλέστηκε την Εκκλησία. Λέει να όπως πρότεινε και η Ιερά Σύνοδος. Άρα σας ακούμε. Εδώ ρε φίλε, είσαι για να ακούς ή είσαι για να αποφασίζεις? Είσαι δηλαδή να περιμένεις να πεθάνουν μερικοί ακόμα? Δηλαδή σε αυτό το διάστημα πέθαναν κάποιοι ακόμα, κόλλησαν κάποιες χιλιάδες ακόμα άνθρωποι και τώρα εσύ πήρες την απόφαση να εφαρμόσεις το rapid test. Εγώ θα πω μπράβο παρόλα αυτά, γιατί είναι σωστή απόφαση. Ιδιαιτέρως δε για το χώρο της Εκκλησίας που είναι υψηλής επικινδυνότητας και για το ότι συχνάζουν ανεμβολίαστοι και για το ότι κυρίως συχνάζουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που είναι στις ευπαθείς ομάδες και στους πιο πιθανούς να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Το μπράβο θα το πω, έστω και καθυστερημένα. Αλλά μην με κοροϊδεύεις τώρα. Δηλαδή βλέπεις μία κατάσταση η οποία ακόμα και τώρα που παίρνεις τελικά το μέτρο. Δεν έχω δει τις πρώτες αντιδράσεις αν θα βγει κανείς να φωνάξει τι και πώς. Βγήκε ο Βελόπουλος και λέει καταργείται την θεολογική, πώς το λένε, τις αρχές της θεολογίας. Ξέρω κάπως έτσι το είπε, θα σας το διαβάσω. Αλλά εντάξει, αν είναι αντιδράσει ο Βελόπουλος, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, αφού το πήρες ως μέτρο, εδώ είναι η ένστασή μου, περιμένω να το εφαρμόσεις. Γιατί κάτι άκουσα λέει για δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλήθεια? Δεν μου λες στα καταστήματα κάνεις δειγματοληπτικούς ελέγχους ή τους έχεις αρρώσει στα πρόστιμα? Και γι' αυτό ήταν η απεργία και είδατε πως δένει γλυκά όλο αυτό της εβδομάδας που περάσαμε. Εκεί τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Περιμένω να δω την Κυριακή, την άλλη Κυριακή αφού θα είναι από Δευτέρα, την άλλη Κυριακή στις εκκλησίες. Περιμένω να δω αστυνομικούς, αλήθεια θα σου πω τώρα, και όχι επειδή έχω κάτι κακό, κάποια κακία μέσα μου για τους παπάδες, επειδή εκεί είναι χώρος υψηλού κινδύνου. Και αν τους βλέπω στο εστιατόριο που θα πάω να κάτσω με την οικογένειά μου, περιμένω να τους δω και στην εκκλησία που θα πάνε άνθρωποι ανεμβολίαστοι, εκπεπιθήσεως πολλές φορές ανεμβολίαστοι και μεγάλης ηλικίας. Εκεί κυρίως θα περιμένω να δω την αστυνομία, να ελέγχει αν αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα στην εκκλησία είναι ή εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι με rapid test. Τι λες? Τώρα τι να σας πω για τα υπόλοιπα του διαγγέλματος, ότι ενισχύουμε τη δημόσια υγεία. Και λέω κι εγώ, ενισχύουν τη δημόσια υγεία, τι παίρνουμε γιατρούς? Όχι λέει, παίρνουμε γιατρούς, ακόμα δεν έχετε πάρει. Παίρνουμε γιατρούς για τους αυτούς που βάλαμε σε αναστολή, θυμάστε από 1η Σεπτέμβρη. Ακόμα παίρνετε γιατρούς, δεν τους έχετε πάρει, αλήθεια? Δηλαδή 2 μήνες τώρα έχουν φύγει 4.500 περίπου άνθρωποι από το σύστημα υγείας. Και μου λες προσλαμβάνουμε, αλήθεια τώρα τους προσλαμβάνεις? Και είμαστε λέει και στην επίταξη όταν χρειάζεται στις κόκκινες περιοχές. Α, έχουμε και στον ιδιωτικό τομέα που χρυσοπληρώνει βέβαια το κράτος και δεν επιτάσσει, εννοείται, αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, μην τυχόν και τους στήξουμε σε τίποτα. Και αυτό το ονομάζουμε με το βαρύγδουπο, ενισχύουμε το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας. Και αφού όλα εμείς τα κάνουμε καλά, τελικά είδατε πως βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο μόνος που φταίει ρε παιδί μου είναι ο ανεμβολίαστος. Φτάνει, κρύωσε το φαγητό αυτό, αγαπητέ. Πάω στα μηνύματά σας. Σήμερα δένουν λίγο τα ζητήματα έτσι όλα μαζί. Πάω στο θέμα κινητοποίηση των καταστηματαρχών στην εστίαση. Μου γράφει η Καλλιοπίτσα, καινούργια ακροάτρια. από την υπέροχη Λέσβο, μου λέει, διαδικτυακή πρωινή καθώς ετοιμάζομαι για τη δουλειά. Ελπίζω να σας κρατάω καλή συντροφιά. Όσο παραβάτης είναι ο ανεμβολίαστος που κάθεται να πιει το ποτάκι του, άλλο τόσο παραβάτης είναι και ο επιχειρηματίας που δεν φρόντισε να τον ελέγξει και να τον διώξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί στοχοποιείται μόνο τους μεν και όχι τους δε, κύριε Διονέλη, μου γράφει, αφού βεβαίως πρώτα το έχουν κάνει οι επιχειρηματίες. Διότι όπως το βλέπω, οι ίδιες διατάξεις ρυθμίζουν τις συμπεριφορές και των δύο. Μη συμμορφούμενοι οι μεν, μη συμμορφούμενοι και οι δε. Κατά συνέπεια, παραβάτες οι μεν, παραβάτες και οι δε, άμα θέλουμε να ακριβολογούμε, δηλαδή. Άρα εκείνο το «και» δεν καταλαβαίνω σε τι εξυπηρετεί, αφού δεν παραδέχονται τον εαυτό τους ως παραβάτη. Αυτό το «και» είναι που σας έλεγα, ότι έλεγαν στις ανακοινώσεις τους να μετατοπιστεί το πρόστιμο και στον πελάτη, στους θαμώνες. Το οποίο το «και» αυτό το ξεχάσανε και το ξεχάσανε αρκετά μέσα ενημέρωσης και φαινότανε σαν να ζητούν οι καταστηματάρχες να μετατοπιστεί το πρόστιμο στους θαμώνες. Δεν θα διαφωνήσω κατά βάση μαζί σας ότι είναι, έχει τεράστια ευθύνη, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, στην αντίστοιχη εκπομπή για το θέμα αυτό και για την κινητοποίησή τους, το είπα ασφαλώς ότι ο καταστηματάρχης δεν είναι άμυρος ευθυνών. Δεν σημαίνει ότι εγώ θέλω να γεμίσω το μαγαζί μου και έλα εσύ ως κράτος να ελέγχεις ποιος είναι μέσα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ έτσι ειλικρινά. Αλλά η εκπομπή εκείνη είχε να κάνει με την σπέκουλα εις βάρος των καταστηματαρχών και με το δεδομένο ότι ζητούσαν, από ό,τι έχω καταλάβει, μία μετατόπιση του προστίμου, γιατί είναι τεράστιο το πρόστιμο, είναι μέχρι και 3.000 και 5.000 για τον καταστηματάρχη, ενώ για μένα που θα πάω και θα κάτσω χωρίς τεστ αν είμαι ανεμβολίαστος και με πιάσουν, είναι 300 ευρώ. Και από ό,τι κατάλαβα ζητούσαν, ή δεν ξέρω αν το ζητάνε ακόμα, να μετατοπιστεί προς εμένα, τον πελάτη, ένα μέρος του κόστους αυτού. Σε κάθε περίπτωση έχουν ευθύνη και οι δύο. Είμαι απόλυτα ξεκάθαρος με αυτό. Και ναι, καλός ή κακός, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι δεν έχουν τα μέσα. Δηλαδή ένας σερβιτόρος, βλέπετε τι γίνεται στα μαγαζιά, κυκλοφορείτε καθόλου. Ένας υπάλληλος, και όχι μόνο στα καταστήματα εστίασης. Πας ρε παιδί μου προχθές ένα αυτό να έχει έλειξε το κινητό κάτι, να πας να αυτό. Πρέπει να είναι ένας υπάλληλος στην πόρτα να ελέγχει τα πιστοποιητικά αυτών που μπαίνουν στο μαγαζί. Σε ένα μαγαζί τηλεφωνίας, τώρα μην κάνω διαφήμιση. Και όταν μπαίνεις μέσα, όλο αυτό το πράγμα βλέπεις ότι τελικά είναι η ζωή μας έχει δυσκολέψει. Γιατί αφού λείπει ένας υπάλληλος από εκεί, δεν έχει πάρει ειδικό υπάλληλο για να ελέγχει. Αφού ένας υπάλληλος κάθεται και κάνει αυτή τη δουλειά στην πόρτα, μέσα αντί για 5 υπάλληλοι είναι 4 υπάλληλοι. Και άρα μέσα περιμένεις περισσότερη ώρα να έχει με αυτό. Και πιάνει και ουρά απ' έξω. Και απ' έξω μπορεί και να ψυχαλίζει και ένα αυτό. Άστα να πάνε στο καλό σου, λέω. Κανένας δεν ήταν έτοιμος για να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορώ σε κάθε μαγαζί τηλεφωνία, σε κάθε ταβέρνα, σε κάθε καφέ και σε κάθε αυτό να έχω και έναν αστυνομικό. Για να είμαστε και δίκαιοι τώρα, έτσι. Άρα είναι και ευθύνη δική τους, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς να πάμε να τα κλείσουμε, να τελειώσει η υπόθεση, να μην παιδευόμαστε και να μην καθόμαστε να ανησυχούμε για τον κορονοϊό. Ο κοινωνικός αυτοματισμός, μου γράφει η Καλλιοπίτσα, είναι ύπουλος και δεν ξέρεις από πού θα σε βρει. Φιλιά και αγάπη από τη Λέσβο, τα φιλιά μου επίσης, και στη Λέσβο θα ξαναπάω σε λίγο. Εννοώ ραδιοφωνικά, διαδικτυακά. Για το θέμα των καταστημάτων μου έγραψε και ο James Παχνής ένα μακροσκελές μήνυμα που μου περιγράφει την εμπειρία του από την επαγγελματική του ενασχόληση με αυτό και από τα πόσα έχει ζήσει μέσα στον κόσμο της νύχτας και όλα αυτά τα πολύ βρώμικα πράγματα που κυκλοφορούν γύρω από τον κόσμο της νύχτας και των καταστημάτων. Και γενικά μου προτείνει, πες να άνοιξε, λέει, ένα δικό σου μικρό, δούλεψέ το με έναν άνθρωπο ακόμα, με τον σύντροφό σου, και φύγε, μην μπαίνεις στη λογική των μεγάλων καταστημάτων και που έχει πολύ πράγμα. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, μακάρι. Καταλαβαίνω πολύ, δεν θα αμφισβητήσω ότι όντως εκεί υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις και πολύ εκμετάλλευση φυσικά των εργαζόμενων, αυτές τις εμπειρίες του μου περιγράφει. Τώρα αν μπορούν να μείνουμε μόνο σε μικρά μαγαζιά και να μην δύσκολα, θα ήταν ωραία, αλλά δύσκολα. Διάλειμμα και μετά έρχομαι να μιλήσουμε για τη μνήμη του Πολυτεχνείου, που έχουμε να τσακωθούμε αρκετά. Сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие сопленосы перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и поправить, и подраться хочется. Это чей-то паренек выдает. Oh. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington that care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή και 19 ο Νοέμβριος, με καινούργια μέτρα για τους ανεμβολίαστους και με καινούργια κατάσταση, ή μάλλον με την επανάληψη της παλιάς, του παλιού αφηγήματος περί πανδημίας ανεμβολίαστων που γίνεται πια σημαία. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί με βρίσκετε για να ξέρετε ακριβώς με ποιον διαφωνείτε. Γιατί στο παρακάτω έχω να σας μεταφέρω έτσι πολλές διαφωνίες, ειδικά μετά τη χθεσινή εκπομπή. Ας ξεκινήσω πρώτα με μερικές συμφωνίες σε σχέση με ό,τι αφορά την εκπομπή της Τετάρτης, για όλα αυτά που συζητούσαμε και για το αίτημα εκείνο περί κατάργησης της αργίας. Ο Χρήστος, φυσικά, σε ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ και 2 μέρες, αλλά δεν το διάβασα χθες, δεν το πρόλαβα. Η γενιά του Πολυτεχνείου λιδωρήθηκε πως εξαργύρωσε το Πολυτεχνείο, παρότι αντικειμενικά ήταν λίγοι αυτοί που το έκαναν και αποδείχτηκαν όντως αντάξιοι. Ήταν λίγοι, ήταν μειοψηφία. Έχω την αίσθηση, μου λέει, σχεδόν βεβαιότητα ότι ήταν μειοψηφία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω σκάψει βαθιά. Οι παλιότεροι ας μου πούν για το τι ακριβώς. Έγιναν πολλοί μυριάδες όταν έπεσε η Χούντα. Γι' αυτό άλλωστε μετά τους φοβήθηκε και ο μεγάλος Μανώλης Αναγνωστάκης. Όμως, όσο και αν ο χρόνος είναι εχθρός και ξεθοριάζει, οι κρατούντες έχουν πάντα το φόβο τους, γι' αυτό και με την παραμικρή αφορμή καταφεύγουν στην καταστολή, στη βία, μήπως και όταν δεν έχουν αφορμή για καταστολή, επιστρατεύουν όπλα τύπου σώτης. Τριανταφύλου. Έχουν επενδύσει γενναιόδωρα στην αποθέωση του τίποτα, στην αναγόρευση του μηδέν, σε διανόηση. Η 17 Νοέμβρη ξεκάθαρα δεν είναι αργία, αργία υπάρχει μόνιμα στο μυαλό τους. Unchain my heart, baby set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase, but you let my life go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Επίσης ο Χρήστος μου γράφει για το ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια. Ίσως η Σότη λέει δεν έχει ακούσει καθόλου για μπάτσους ή για ακροδεξιά από βράσματα που μασκαρεύονται σε διαδηλωτές και παρισφρύνουν στις πορείες. Και αν δεν έχει ακούσει την τελευταία ειδικά δεκαετία έχουν καταγραφεί αρκετά βίντεο με τέτοιους μπαχαλάκιδες που τους φυγαδεύουν οι αστυνομικοί. Σε ένα από αυτά μάλιστα αυτό συμβαίνει στο πλάι της Βουλής. Το θυμάστε αυτό το βίντεο μετά από διαδήλωση στο Σύνταγμα. Τους έβαζαν μέσα στο προάβλιο της Βουλής, τους δήθεν μπαχαλάκηδες. Δεν τα έχει δει Χρήστο μου μάλλον αυτά η Σότη 30 φίλου. Ακόμα όμως και όταν δεν συμβαίνει αυτό, σε κάθε μαζική συγκέντρωση βλέπουμε τις δημιουργίες σαν βδέλες κολλημένες πάνω στους διαδηλωτές, θέλοντας με το ζόρι να μην κυλήσει ήσυχα η διαμαρτυρία με συμπεριφορά προκλητική που μοιραία οδηγεί σε επεισόδια. So why chain my heart, baby, let me go. Και βάζει και ο Χρήστος στα θέματα της μνήμης. Θα συμφωνήσω με όσους έχουν πει ότι το Πολυτεχνείο ανήκει σε αυτούς που ήταν εκεί. Δεν ανήκει καν ούτε σε αυτούς που το τιμούν. Ευτυχώς που το τιμούν κάποιοι, που του συγκινεί, του εμπνέει. Δεν μπορεί να σβήσει κανείς μια μνήμη που συγκινεί. Το διακύβευμα είναι ασφαλώς για τους επόμενους. Αυτός που έχει τη μνήμη πιστεύω ότι θα κάνει, ότι κάτι θα κάνει για να φυτρώσουν έστω και λίγοι σπόροι. Set me free. Αυτό το σε ποιους ανήκει το Πολυτεχνείο μου τα έγραφε ο Χρήστος πριν γίνουν τα σπρωξήματα αυτά και ο τραυματισμός του Νίκου Μανιού που συζητήσαμε πολύ χθες. Ο καταδικαστέως ασφαλώς τραυματισμός και τα καταδικαστέα ασφαλώς νομίζω είπα αρκετά πράγματα με επιπλήττουν όπως ο φίλος ο Κωστής κάποιοι ότι ήταν πολύ χλιαρό το ότι είπες εντάξει εγώ δεν θα εμπόδιζα κανέναν αλλά τι να κάνουμε αφού αυτή είναι τώρα ΣΥΡΙΖΑ τους εμποδίζουν επειδή ήταν εξουσία κλπ. Κοίταξε να δεις ήταν όντως χλιαρό και το λέω και στον Κωστή το λέω και στον Γιώργο του Χριστοδούλου που μιλήσαμε πολύ χθες και δεν χρειάζεται τώρα να σας μεταφέρω ιδιωτική κουβέντα αλλά στο βασικό του μήνυμα μου λέει και εκείνος ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο και ότι το ότι βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, εσύ τι θα έκανες, μου βάζει ένα ερώτημα, εσύ τι θα έκανες αν ήσουν αρχηγός αριστερού κόμματος και έπρεπε να διοικήσεις αυτήν εδώ τη χώρα με αυτούς τους εχθρούς, γιατί έλεγα ότι αναγκαστήκαμε να επεκτείνουμε τις βάσεις, να τα έχεις καλά με τους Αμερικανούς. Αυτό είναι Γιώργο μου δύο βάρκες. Δεν μπορεί να πατάς και στις δύο βάρκες. Τα πάμε κατηδίαν. Δεν θα πω περισσότερο. Το άλλο είναι ιδιωτικός διάλογος. Αλλά δεν μπορείς. Και εν πάση περιπτώσει αυτού του είδους τα διλήμματα δεν ξέρω αν μπορεί να απευθυνθούν. Ας απευθυνθούν στους αρχηγούς αριστερών κομμάτων. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, κάνω αυτή την εκπομπή και κρίνω με τα δικά μου δεδομένα. Ή θα συνέχιζα να είμαι αριστερός ή θα συνέχιζα να είμαι αρχηγός κόμματος που θέλει να είναι και πρωθυπουργός. Και τα δύο μάλλον δεν μπορεί να γίνουν. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να γίνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν δούλεψε κανείς για να μπορεί ένας πρωθυπουργός να είναι πραγματικά αριστερός γιατί δεν είναι αριστερό το κοινό από κάτω. Τώρα μην τρελαινόμαστε. Αυτονόητα πράγματα νομίζω λέμε. Δεν είναι αριστερή αυτή η χώρα. Δεν είναι. Είναι βαθιά συντηρητική αυτή η χώρα. Και δεν έχεις κάνει τίποτα για να την αλλάξεις, αν υποθέσουμε ότι θέλεις να δημιουργήσεις ένα καλύτερο μέλλον. Ξέρω ότι αυτό μοιάζει με λίγο με κουκουέ. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες, θα έρθει και η λαϊκή εξουσία. Και αυτό έχει αποτύχει ως αφήγημα. Μπορώ να κρίνω. Ή επειδή δεν έχω το ιδανικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβιβαστώ. Και όταν έρχεται η ώρα της μνήμης και όταν έρχεται η ώρα της απόδοσης τιμής σε έναν αγώνα που ήταν πραγματικά από τα κάτω και λαϊκός, να πρέπει να συμβιβαστώ με οτιδήποτε κουβαλάει και ο καθένας που έρχεται να καταθέσει ένα στεφάνι. Δεν επικροτώ, το ξαναλέω, δεν ξέρω πόσο πιο πολύ Κωστή θα ήθελες να είμαι σαφής. Είπα, δεν θα καθόμουν να εμποδίσω σε κανέναν πλην φασιστών την είσοδο στο Πολυτεχνείο. Δεν είναι αυτό, γιατί πρώτα θα πρέπει να μετρήσω το δικό μου τον boy για να εμποδίσω οποιονδήποτε άλλο. Αλλά μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά γιατί ενοχλεί το να καταθέτουν τα κόμματα εξουσίας στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Λυπάμαι αν σας στενοχωρώ με την φράση μου αυτή. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τη φράση αν δεν αλλάξει πρώτα αυτό που πιστεύω. Με βοηθάει σε αυτό πολύ τις τελευταίες μέρες, με έχει βοηθήσει πολύ σε αυτές τις εκπομπές και την ευχαριστώ η Νάσια Χορμουζιάδη από την Λέσβο. Μου στέλνει ένα απόσπασμα από το βιβλίο της που έχει να κάνει την εκθεσιακή και μουσιακή διαχείριση των κοινωνικών κινημάτων και της κοινωνικής σύγκρουσης, που αποτέλεσε και το θεωρητικό πλαίσιο για την έκθεση που οργάνωσε πρόπερση για τον Μάη του 68. Στο βιβλίο εκείνο έχει μερικές ειδικές αναφορές στο Πολυτεχνείο και έχω κρατήσει ένα απόσπασμα να σας διαβάσω. Μπορεί να δώσουν εξηγήσεις. Αν είστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με ανοιχτό πνεύμα και να καταλάβετε και την άλλη πλευρά, και αν δεν είναι επειδή πήρα και κατηγορίες για μονομέρεια, η μονομέρεια ξέρετε είναι και από τις δύο πλευρές καμιά φορά. Αν μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά ένας στον άλλον θα ήταν καλό. Άμα δεν τα καταφέρουμε πάλι φίλοι, λέω εγώ. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο της η Νάσια Χορμουζιάδη. Η Νάσια Χορμουζιάδη, πρέπει να σας πω, πρέπει να κάνω μια απαραίτητη εισαγωγή για να σας πω την ιδιότητά της ακριβώς. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογίας στο τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο της ότι το Πολυτεχνείο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι ένα παιδί που δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον τελικά ανήκει και του οποίου την πατρότητα άλλοτε αποποιούνται και άλλοτε διεκδικούν όλοι και όλες πλην των φασιστικών οι πολιτικές παρατάξεις. Επιπλέον, πέρα από τη φαντασιακή εθνική της διάσταση, η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν έχει να κάνει με κάποιον εξωτερικό εχθρό, παρένθεση δική μου, όπως είναι 25 Μαρτίου, όπως είναι 28 Οκτωβρίου, κλείνω την παρένθεση. Αλλά παραπέμπει σε ένα κίνημα που αρνείται να, με εισαγωγικά, συμμορφωθεί προς τα υποδείξεις, αμφισβητεί άμεσα τους νόμους του κράτους και ανοιχτά θέλει την ανατροπή του καθεστώτος. Αυτό είναι το Πολυτεχνείο. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, και η ξεκάθαρη σκέψη της Νάσιας Χορμουζιάδη νομίζω είναι πάρα πολύ βοηθητική. Είναι επομένως εν δυνάμει επικίνδυνο να θυμάται και να γιορτάζει σε εισαγωγικά ένα κράτος κάτι παρόμοιο, αφού θεωρητικά νομιμοποιεί και καθαγιάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός λαϊκού κινήματος για την ανατροπή του. Πώς να το πούμε πιο απλά? Δεν γίνεται το κράτος να γιορτάζει κάτι που συμβολίζει την ανατροπή του κράτους. Εάν λοιπόν είσαι κράτος, εάν λοιπόν έχεις εξουσία, έχεις ασκήσει εξουσία, είσαι φορέας εξουσίας, δεν είναι δυνατόν, είναι άτοπον, πώς να το πω, χτυπάει error, ρε παιδί μου, για να το πω σε υπολογιστική γλώσσα, δεν βγαίνει, κάνει conflict που λένε οι κομπιουτεράδες. Μου λέει ο Κωστής, για παράδειγμα, να είσαι δίκαιος και να τους κρίνεις όλους. Και εδώ θα παραδεχτώ ότι έχεις ένα δίκιο. Κοίτα να δεις πώς φτάνουμε. Μπορεί να με κατηγορήσεις ότι, ρε παιδί μου, πιο χαλαρά αντιμετωπίζω, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που κάνει Τζις τώρα δεν είναι το ότι πάει ο Αθανασίου από την Ουδού και ο Θεοχάρης να καταθέσει στεφάνι. Το πήραν, το πετάξαν και το δικό τους. Αλλά ξέρεις, δεν έγινε και τόσο θέμα. Μάλλον αναμενόμενο ήταν. Με τον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται θέμα. Ή τουλάχιστον εγώ που σας μιλώ, επειδή είμαι ένας από αυτούς τους πληγωμένους ανθρώπους, ναι, από τους ανθρώπους σαν τον Νίκο Μανιό και από τους ανθρώπους που δηλώνουν αριστεροί και που είναι αριστεροί, βαθιά το πιστεύω ακόμα, έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πώς να σου το πω. Είχα την απέτηση να μην υπογράψουν μνημόνια, να μην υπογράψουν επέκταση των βάσεων. Να μην πολλά. Και με πληγώνει περισσότερο το ότι η δεξιή σήμερα, που τότε που τα έλεγες εσύ ότι έρχεται η ελπίδα, θυμάστε που ερχόταν η ελπίδα και μας προσπέρασε, σου λέγανε καλά, θα δεις, μια από τα ίδια θα είναι και λοιπά. Και σήμερα έρχονται και σε χτυπάνε φιλικά στην πλάτη. Και με πληγώνει αυτό, σας το λέω αλήθεια. Και σε χτυπάνε φιλικά στην πλάτη και μπορείς να μιλήσεις πιο καλά με τον δεξιό, που σου λέει τα είδες Μάριέ μου αγόρι μου, εδώ εμείς αυτό. Και με τον αριστερό δεν μιλάς πια, με τον Σιριζέο πια δεν ξέρω, να εδώ έχουμε ευκαιρίες να τσακωθούμε, ποιος θα καταθέσει στεφάνι και αν όχι και λοιπά, και είναι κάτι τέτοια που μας και ξανάρχεται το θέμα μπροστά, γιατί είμαστε πληγωμένοι όλοι και γιατί πονάει αυτό, πονάει πάρα πολύ. Οπότε δείξτε κι εσείς λίγο κατανόηση. Να το ξαναπώ. Δεν θα σήκωνα τον πόη μου μέχρι εκεί για να απαγορεύσω σε κανέναν την είσοδο. Αλλά μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά αυτούς που το κάνουν. Και ξανά λέω, συγγνώμη αν σας στενοχωρώ. This empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one. Η φίλη Καλομήρα μου στέλνει και μου λέει ότι ήταν υπέροχα στην πορεία, αφορμή πάντα για συζητήσεις. Αυτή η δυναμική πορεία του Πολυτεχνείου είναι άλλο πράγμα, παιδιά, από το από τους άλλους εορτασμούς. Με την παρέα μου λέει σκέψεις κυρίως για την αριστερά, για τη δράση της, για τα συνθήματα, για το ρόλο του φοιτητικού κινήματος. Θα ήθελες πολύ, μου λέει, να είσαι εδώ στην πορεία της Αθήνας. Και πράγματι έτσι είναι. Μου γράφει βέβαια, η γνώμη μου είναι πως πλέον οι πορείες είναι σαν τις παρελάσεις, αναχρονιστικές, όπως και τα συνθήματα. Πήγα, λέει, στη σχολή μου τη Δευτέρα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και ήταν κλειστά λόγω Πολυτεχνείου. Ούτε μια εκδήλωση, ούτε μια δράση. Έλαντε. Κάναμε το Πολυτεχνείο αργία. Και απλά κλείνει η σχολή. Δηλαδή, ενώ στο χώρο των πανεπιστημίων θα έπρεπε να συζητάς, ειδικά εκείνες τις μέρες, για το τι και γιατί, και για το γιατί κυρίως, απλά κλείνει, ρε παιδί μου, δεν έρχεται. Και μου λέει, για μια εβδομάδα θα έπρεπε να έχουν θέμα όλα τα μαθήματα το Πολυτεχνείο. Μακροοικονομική, μου λέει, για παράδειγμα. Ποια ήταν η οικονομία της περίοδου εκείνης, σε μάκρο επίπεδο κλπ. Να μπαίνουμε στην εποχή να το ξαναζούμε. Η μόνη διαφωνία που έχω με αυτό είναι για την σύγκριση των πορειών, ειδικά της πορείας του Πολυτεχνείου, με τις παρελάσεις. Και πάλι, μα Καλομήρα, χαίρομαι πολύ γιατί κάνεις έναν διάλογο χωρίς να το ξέρεις με την άσχετη Χουρμουζιάδη, και πάλι εκεί θα επικαλεστώ και θα σας φέρω σε επαφή να απαντήσει η μία στην άλλη, γιατί και εκεί και σε αυτό πήρα μια πολύ στιβαρή απάντηση. Looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But it's not a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, we got some. Ο Ερτασμός γράφει στο ίδιο βιβλίο που σας διάβαζα πριν, η Νάσια Χουρμουζιάδη, ολοκληρώνεται με πορεία, μνημονική τελετουργία, προφανώς καταλληλότερη για την περίπτωση από τις παρελάσεις των άλλων δύο εθνικών επαιτίων. Οπότε είναι ακριβώς η απάντηση που ψάχνουμε αυτό το απόσπασμα για τη σύγκριση παρελάσεων και της συγκεκριμένης τουλάχιστον πορείας για το Πολυτεχνείο. Η πορεία ως μνημονικό όχημα μετακινείται από το ηρωικό, περιχαρακωμένο και τυποποιημένο των παρελάσεων στο χαλαρό, δυναμικό και απρόβλεπτο ενός κινήματος. Παραπέμπει άμεσα στις εξεγερσιακές πρακτικές του γεγονότος και ταυτόχρονα είναι δύσκολο να επιτευχθεί η οριοθέτηση και ο έλεγχος του περιεχομένου του, που παραμένει εδώ και 45 χρόνια, 48 πια, ρευστό και ευμετάβλητο, και που δεν μένει εγκλωβισμένο στη μνημόνευση της εξέγερσης, αλλά στρέφεται προς τον επαναπροσδιορισμό της σημασίας της. Έτσι, αντί για την άψογη οργάνωση των παρελάσεων, εδώ έχουμε ακατάστατα μπλοκ κομμάτων, πολιτικών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εσωτερικές συγκρούσεις για μια θέση στην κεφαλή της πορείας, για την αρχιντική ένταση των αλληλοαντικρουόμενων συνθημάτων και την εθιμοτυπική πια σύγκρουση στο τέλος της πορείας ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τα στοιχεία του αναρχικού χώρου. Κρατήστε δύο φράσεις ακόμα από το συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου. Η πορεία του Πολυτεχνείου αποτελεί την έκδηλη έκφραση μιας μνήμης που διεκδικείται από πολλούς και η σχέση της με την σύγχρονη κατάσταση ερμηνεύεται ποικιλότροπα. Η ποικιλία δεν εξαντλείται στο δίπολο «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται» ή «ο αγώνας τώρα συνεχίζεται», επειδή το κύριο ίσως πρόβλημα είναι ποια κοινωνική ομάδα είναι αυτή που πράγματι τον συνεχίζει, σε ποια κατεύθυνση και με ποια μέσα. Κατά καιρούς αυτό το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιτελεστική πάλη συνθημάτων ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν στην πορεία, αλλά και την έκφραση μιας αγωνιστικής πρόθεσης που μπορεί πράγματι να ανησυχήσει την κρατική εξουσία που επιδιώκει ο εορτασμός, κρατήστε το αυτό, τι επιδιώκει η εξουσία, ο εορτασμός να παραμείνει στο συναισθηματικό, νοσταλγικό πλαίσιο και καταστέλει κάθε άλλη διάθεση βία. Για καλούπομα, σας έλεγα εγώ, με πιο απλή γλώσσα, όχι πανεπιστημιακή γλώσσα. Για το καλούπομα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε οπωσδήποτε στο Πολυτεχνείο και να το κατεβάσουμε σε εκείνο το επίπεδο της τελετουργίας όμοιας με, με τις άλλες δύο επαιτίους. Έχουμε την, μέσα σε ένα χρόνο, πρέπει να έχει την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, το Πολυτεχνείο, άντε και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο, που είναι η φάση αυτή τώρα. Το στεφάνι μας, ο λόγος ο δεκάρικος και μέχρι εκεί. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο δεν θα είναι αυτό. Το Πολυτεχνείο δεν θα είναι το πεδίο που θα τη βγάλεις καθαρή με ένα στεφάνι για να πάρεις εσύ από την επέτειο, αντί να δώσεις στην επέτειο. Να πάρεις ενώ την παρουσία σου εκεί και το κλικ που αύριο θα λέει η εφημερίδα ότι συμμετείχε ο αρχηγός μας στην κινητοποίηση του Πολυτεχνείου. Δεν θα είναι αυτό το πεδίο για να δρέψεις δάφνες που ενδεχομένως να μην σου ανήκουν. Τόσο ξεκάθαρα και τόσο απλά. Όλα τα άλλα να τα κάνετε στις άλλες επαιτίους, στις παρελάσεις, στα στεφάνια, από εδώ και από εκεί. Το Πολυτεχνείο, όπως λέει η Νάσια Χουρμουζιάδη και συμφωνώ απόλυτα, θα είναι πάντοτε ο σπόρος εκείνος που θα φυτεύει, θα ανθίζει, θα καρπίζει εναντίον της εξουσίας. Δεν είναι δυνατόν η εξουσία να τιμά ένα σχήμα, ένα αφήγημα που είναι εναντίον της εξουσίας και μιλά για την κατάλυσή της. Δεν γίνεται. Η φίλη Χριστίνα Λίβερη μου στέλνει ένα YouTube, ένα τραγούδι καινούριο που δεν μπορώ να μεταδώσω από εδώ, δεν μπορώ, γιατί είναι και το Εσουρού που καραδοκεί. Ο τίτλος του είναι «Σάλτα και από αυτό, κύρ Παντελή». Σταμάτης Μορφωνιός, ψάξτε το. Έχει ενδιαφέρον και έχει όχι απλά ενδιαφέρον, λέει πάρα πολλά πράγματα και τα λέει με τρόπο που ενδεχομένως να περιμέναμε καιρό να ακούσουμε. Απλά δεν μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα. Και για το τέλος, έτσι για να σας αφήσω για Σαββατοκύριακο, να σας δώσω μια νότα χαράς. Παίρνω μέσα στα email μου διάφορα πράγματα και ανακάλυψα μια που μιλάμε για μνήμη, τον πολύ μακρόχρονο αγώνα που κάνουν κάποιοι για να φτιαχτεί το τάμα του έθνους το ξέρατε εσείς το τάμα του έθνους, και έχουν βγάλει και κάτι σχέδια. Θέλουμε να φτιάξουμε μια τεράστια εκκλησία κάπου για να τιμήσουμε στα 200 χρόνια την Επανάσταση του 21, και μόνο με εκκλησία μπορείς να την τιμήσεις. Και δείχνουν κάτι σχέδια που έχουν φτιάξει πάνω στο Λυκαβητό, λέει, τα γκρεμίζουν όλα και φτιάχνουν ένα τεράστιο που καλύπτει και το θέατρο και αυτό, καλύπτει, είναι πιο μεγάλο από το λόφο του Λυκαβητού. Και μου στέλνουν εδώ διάφορες κινητοποιήσεις που έχουν κάνει και λοιπά. Δεν ξέρω πώς, γιατί σε μένα, πώς σας προέκυψε αυτό τώρα, ναι. Και αυτό λέγεται, η οργάνωση που το τρέχει, λέγεται η ΠΥΠΑ. Συγγνώμη, θα με πεθάνετε σατανάδες. Δεν αστείευομαι. Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών. Σε βένα βρήκατε να στείλετε το mail αυτό. Που άμα πάρεις από το ίδρυμα το Ι, το προασπίσεως το Π, το ηθικών το Ι, το πνευματικών το Π και το αξιών το Α, βγαίνει η ΠΥΠΑ. Δεν φταίω εγώ, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια. Days are numbered and the reaper did the hour blast. Final lady of a simple ship to come and pass. Oh, to the west, you don't know what it is you're running from. And everybody's laughing loud. Last chance to make your mother and your father proud. The party, but they're never asked to dance. The losers, the liars, the bastards, the thieves, the cynics, the pessimists, the those that don't believe in nothing. They set a box upon your house, upon your family, and everyone you ever knew and everyone you'll ever meet. I bet they think we wish we joined when we could. Do what we want, we don't do what we should. Now everybody's laughing cause they're thinking they're in on something I don't get. Don't forget, I connect and I read every word you said. Like a child who believes he was wrong. You hate me so much that stop singing my songs. I remember playing my guitar in the projects. Playing in the PJ. A product of the environment. Pour some liquor for those who passed away. I told my mama to get up out of the hood. Mama. My dad taught me the American dream, baby. You can be anything that you wanna be. If I did it, y'all could do it. Yeah, yeah, yeah. Mama, take these guns away from here. Mama, I can't shoot them anymore. Cease fire. I feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heaven's door. To Biggie Smalls and Tupac. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To Freaky Ty and Big Heavy. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To the Princess Aaliyah way. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my brother Big Pun way. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Oh Lord. Would someone take these guns away from here?